सह हंस के तुम्हारे गम, मेरे साजन दुआ करना, मिले तुमसे बिछड़ के हम, मेरे साजन दुआ करना। रात में हम दिल थाम के रोया करते हैं, यादों की सुलगती रात में हम दिल थाम के रोया करते हैं, बड़ी हसरत से तस्वीर तेरी अशकों से भिगोया करते हैं, अशकों से भिगोया करते हैं। उल्फत की हो नजर करम, मेरी जानम दुआ करना, उल्फत की हो नजर करम, मेरी जानम दुआ करना। नजरें